Tudor Arghezi, Morgenstimung. Tu ți-ai strecurat cântecul în mine într-o după-amiază, când fereastra sufletului zăvorâtă bine se deschisese în vânt, fără să știu că te aud cântând. Cântecul tău a umplut clădirea toată. Sertarele, cutiile, covoarele, ca o lavandă sonoră. Iată, au sărit zăvoarele și mănăstirea mi-a rămas descuiată. Și poate că nu ar fi fost nimic dacă nu intra să sape cu cântecul și degetul tău cel mic, care pipăia mierlele pe clape și întreaga ta făptură aproape. Cu tunetul se prăbușiră și norii în încăperea universului închis. Vijelia aduse cocorii, albinele, frunzele, mișubre de bârnele, ca foile florii. De ce ai cântat? De ce te-am auzit? Tu te-ai dumicat cu mine, vaporos, nedespărțit, în bolți. Eu veneam de sus, tu veneai de jos. Tu soseai din vieți, eu veneam din morți.